Tesalonika yaba tikpial janimu. Tikpiba, ya enti li yoni lenli dena po, la go tieti lari kemin diani po. Kelma yi ban bongan la ke odiyor dar yeni ba chwa nan li chon chon liyene kunyiyago. Ya yonu keb nipi ba atwa, mi yan duwa ma len lafya ye. Lan yonu yo kembe bole ma ba lor ba nani umbarto kwanu yen lure ya fwa mba ma yeni. Bekan freke san ki chia. Ama yi mba ti kiba, yi yeli biglin ni ke la dar ba lor yi nan li chon chon liyene. Yukul tiye mi yem yaba len uyen siyunu yaba. Diti ya kunyoga yaba len libigri yaba. Len ya po tinda guwa mani nani yabi siyeni yeni. Ama tin ya nuwa kukubiti yula kugu. Kama yabi nguwa guwa kunyogwe. Yabi nyukigar mo nyukigar kunyogwe. Ama timba yabi tiyo uyen siyeni yaba tin ya kubiti yula. Tin ya lali dan danli len mi buwama ya kurliyali. Kugwa chibi mitin ma ya suguma nani lukusanli yeni. Kalma utienu na adem bili ketumba opa bien lindika. Ama ketumba mitine ma kalma tijiro Jesu Christi ya po. Wani Jesu ndenkwa tupo ketin yeku fo leni tenkwa kuli. Tentane kia yeleno. Lani ya po yin ya pagarman yin ya pala. Kia tori yin ya ba ke yukuli suwa liga tijiro sangwar minni. Nani yin mbali ketien mama. Tipieba. Timia ye yin ya jigindi ya ben tuni odiyor tuwen li yisiga. Ban ya ban gobr yi osan warmini ki tuwar ki tuni yi. Yin ya piyabu po li far li leni mi buwama harbo ngan la kalma bi tuwen li apo. Yin ya mani leni yi yaba. Ti kiba, ti go tuni ki miya yi yin tuwar ki ya tuni ya ben ye sin sin yama. Ki ya par ya biya gbanu wuri. Ki tuwar ya ben targi ki ya piyali juun li leni bi nipkuli. Yin fang mani yula kida gwano bakuli obiyar mapampani. Ama yonu kuli yin mwani mani kia tiendi yari ngani ya po lene bindiba kulpo. Ya mangani mani yipala yonu kuli. Ya jani mani yonu kuli kida chere. Ye vwoli kuli ni yin ya tuwani mani utienu. Kama lani tiye utienu ya mbuwa ma yipo Jesu Kristi ni. Yin da gbini mani utienu fuma fantama. Yin da fali mani sawari maam kuli. Yin ya bigri mani li buon kuli ki ya kubi ya ringani. Yin far mani len biyara mbuoli kuli. Mi ya nduwam tiye nu wano ba yin ya garki ngambri yi chanyi yi pala ni yi antiyana ni len yi banandu kuli. Ki yin da piyatakali ba kuli ti diro Jesu Kristi chuwam dari. Yuan yin yi tiye dukaka wan batiyan la. Ti kiba, yin ya miyaraman utiyan tupo. Fon man ti kiba kuli ki gon ba len mi buwa mwamma. Mfuwa yi odiro yelpo, ke yin kyoge yatilin tiyena ti kiba kuru po. Ti diro Jesu Kristi ngambili ya yeleni yi.